βρήκαν στην πόλη οι όχτροι. Τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Βρήκαν στην πόλη οι όχτροι. Στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε. Λοιπόν, πάμε με κεφαλαία. Γιατί έχει νόημα. Και γιατί μπορεί να σου δείξει την όψη του σπαθιού, την τρομερή, όταν ο λαός βγει με στόχο στο δρόμο από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια. Άμα το δεις ανάποδα, από την Ομόνοια μέχρι το Σύνταγμα, άμα το δεις όρθια, και στις δύο περιπτώσεις ήταν η μεγάλη απαρέγκλητη γραμμή αντίστασης. Πολύς κόσμος όμως στο δρόμο, μέχρι και κλειστές καφετέριες. Έλληνες που είναι αποφασισμένοι να στερηθούν τύφρα, παιδιά, σε πόλεις, έτσι. Γιατί άμα πήγαινε στη Γλυφάδα, ο φραπές καλά κρατούσε. Στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιβάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα. Είναι ο Real FM στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη και σε πολλούς άλλους σταθμούς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας στο 54%. Αλλιώς πώς, διά του υπολογιστού ή του υπολογιστή, όπως σας αρέσει, εφόσον έβαλα το διά, θα μπορούσα να τα πω και τα δύο. studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεφωνικό κέντρο για όσους είναι εύκολοι για να απομνημονεύσουν. 211-200-8200. Πολύς λόγος γίνεται για εκλογές, μα μένει να το δούμε. Πολύς λόγος γίνεται για τον ψόφο. Απλώς θα σας βάλω ένα ερωτηματικό στο κεφάλι. Από την πτώση του πετρελαίου που είχε, για να σας θυμίζω μία σειρά από πράγματα, $114 το βαρέλι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο του 2014. Έχουμε τώρα 2016, κάτι μήνες μετά τον Ιούλιο του 2015, δηλαδή κοντολογείς 1,5 χρόνο. Στον 1,5 χρόνο τα $114 το βαρέλι γίνανε $30 το βαρέλι. Αν βάλετε το 30 στο 14, χωράει περίπου 4 φορές, 3-4, 12, πλησιάζουμε εκεί στο 120. Ήθελα να μου πείτε αν το επίδομα θέρμανσης και το πετρέλαιο για τα αγροτικά τρακτέρ έπεσε όσο έπεσε και το πετρέλαιο. Και επειδή δεν έπεσε, και επειδή όλο λιγότεροι παίρνουν το επίδομα θέρμανσης, και επειδή εξακολουθεί να κοστίζει τον άμπακο το αγροτικό τρακτέρ και το πετρέλαιο του, και επειδή οι αλκιονίδες τέλειωσαν και ο ψόφος έρχεται, εγώ θα σας το παίξω το τραγούδι για να το χαρείτε, και μετά θα σας πω ποιος το έχει γράψει, για να αγγίξουμε και τα υπόλοιπα εδώ. Ελπίζω και εύχομαι να το ξέρουν ελάχιστοι ως προς τους δημιουργούς του, όχι ως προς τον ήχο του. Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου, ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου. Ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης. Ίσως να σοριαστώ γυμνός και πεινασμένος. Αλλά δεν μπαζαρεύω, και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι. Ίσως θα αρπάξεις από τη γη μου και την τελευταία πιθαμή. Ίσως θα ρίξεις τις φυλακές στη νιώτη μου. Ίσως μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας εφιάλτης. Αλλά δεν μπαζαρεύω, και ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι. Ακούστε το έτσι, εις ανάμνηση και τιμή της μεγαλύτερης κινητοποίησης των τελευταίων ετών. Και πάλι, κατά τη γνώμη μου, μικρότερη του αναμενωμένου ήταν. Ίσως να στερηθώ και το ψωμί μου, ίσως το στρώμα ξεπουλήσω και τα ρούχα μου, ίσως δουλέψω σκουπιδιάρης, πετροκόπος και χαμάλης. Ίσως να σωριαστώ γυμνός και πεινασμένος, αλλά δεν μπαζαρεύω, κι ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα αντιστέκομαι. Ίσως αρπάξεις απ' τη γη μου και την τελευταία σπιθαμή, ίσως ταΐσεις τις φυλακές τη νιώτη μου. Μου μου κλέψεις την κληρονομιά του παππού μου. Πιθάρια, επιπλά και σκεύη. Ίσως καθίσεις πάνω από το χωριό μας σαν εφιάλτης τρόμου. Αλλά δεν μπαζαρεύω κι ως τον ίστατο χτύπο της καρδιάς μου θα τη στέκομαι. Ίσως από τις νύχτες μου να σβήσεις κάθε φως. Ίσως να στερηθώ της μάνας το φιλί. Ίσως και ένα παιδί να βρήσει το λαό μου, τον πατέρα μου. Ίσως στερήσει τα παιδιά μου καινούριο ρούχο στη γιορτή. Ίσως με δανεισμένο πρόσωπο τους φίλους μου πλανέψεις. Ίσως υψώσεις γύρω μου τυχιά, τυχιά, τυχιά. Αλλά δεν μπαζαρεύω κι ως τον ίστατο τύπο της καρδιάς μου θα τη στέκομαι. Κι ως τον ίστατο τύπο της καρδιάς μου θα τη στέκομαι. Θα τη στέκομαι. Θα τη στέκομαι. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά πρέπει κανένας να αντιστέκεται και στα όρια της επαγγελματός του. Για να είμαι ειλικρινής, με τους συναδέλφους μου τα έχω. Με τους συναδέλφους μου πού? Ενώ ο κύριος όγκος του μεγαλειοδέστερου είναι η αλήθεια των τελευταίων ετών, τουλάχιστον από το 8 και μετά, συλλαλητηρίου. Είναι το πάμε. Εγώ άκουγα από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ για γεσέ και δεδί. Άκουσα και είχε προηγηθεί εκδήλωση του ΠΑΜΕ. Εκδήλωση, για, ακούστε με, εκδήλωση του ΠΑΜΕ. Είδα κατανάλωση πολύ μεγαλύτερη του αναμενωμένου για 3-5-10 κουκουλοφόρους και 5-6 μολοτοφάκια και ωραίες θεαματικές φωτογραφίες. Πάντα η φωτιά κάνει, έτσι είναι. Με μια ειδησιογραφική πυρομανία. Ένα απίστευτο πράγμα. Ούτε οι πυρομανείς δεν τους αρέσει να εστιάζουν σε τέτοιο βαθμό. Παρά μόνο αυτοί που είναι στην πυροσβεστική και ταυτόχρονα είναι και πυρομανείς κατά τις αμερικάνικες ταινίες θρίλερ, έτσι. Και στο τέλος διακόπτεται κιόλας και χρησιμοποιούν τον Παναθηναϊκό μου. Το εννοώ. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δηλωμένη και φανατική. Το Λέτο, που αναρωτιέμαι πώς θα παίξει και τι θα παίξει και τι θα κάνει και θα πάρει το νούμερο 13 και πάει τόσο κάθε δικαίωμα να... Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα υποχωρήσει ολόκληρο το συλλαλητήριο. Ολόκληρη απεργία. Ολόκληρα αυτά για να δείξουμε πλήθος, μέγα για ομάδα ενδεχομένως, που υποδέχεται το Λέτο στο αεροδρόμιο. Αισθάνθηκα δηλαδή και λίγο ξεφτύλα. Να χρησιμοποιούν τη χαρά των Παναθηναϊκών φιλάθλων, των φανατικών, για να κρύψουν την αγανάκτηση, την οργή, τα συνθήματα, την ουσία, αναζητώντας lifestyle star ανάμεσα στα γεγονότα, δηλαδή τον Λέτο στο ποδόσφαιρο και έκανα δύο φάτσες που λέγανε κάτι για την Αργεντινή σε στήλε Βίτα Περών στη διαδήλωση τρία λαρί λαλιαλό. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις για να μην χοντρίνει το παιχνίδι και οι κατ' επάγγελμα, κατά κύριο επάγγελμα αριστεροί, αρχίσουν να ενοχλούνται από την κριτική. Κλέψανε, λένε. Σας υποσχέθηκα την αποκάλυψη τι να ήταν το τραγούδι. Λοιπόν, η ποίηση ανήκε στο ίσως θα αντιστέκομαι του Παλαιστίνιου ποιητή Σαμίχαλ Κασέμ από το δίσκο Ιερουσαλήμ. Η μουσική είναι του Βάκη Γιαννούλη και ακούσατε στην θέση του ερμηνευτή και μάλιστα με εξαιρετικό τρόπο εδώ που τα λέμε το Λάκη το Χαλκιά. Αυτά για όποιον ενδιαφέρεται ένα πραγματικό, ουσιαστικό, πονετικό αντιστασιακό τραγούδι του 2013 σε παλαιστινιακή ποιήση. Αυτοί που επιμένουν να στηρίζουν τους Παλαιστίνιους ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Και να στηρίζουν τους Παλαιστίνιους στο δικαίωμά τους να έχουν ζωή και να μην είναι μια αποικία αλλοτρίων συμφερόντων. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να γίνω λίγο προσωπική. Και την ώρα που πάω να γίνω προσωπική έρχεται και η είδηση από το χωριό του πατέρα μου το Γεράκι. Και να ντρέπει τα πράγματα, γέρος λέει, 75 χρονών, εισέβαλε στο ΚΕΠ του Γερακείου με ένα πιστόλι, πυροβόλησε μία υπάλληλο 40 χρονών. Ευτυχώς υπήρξαν δύο άνθρωποι εκεί, δύο άντρες που κατάφεραν να τον αποφλήσουν εγκαίρως. Η κοπέλα δεν τραυματίστηκε, ευτυχώς επίσης σοβαρά. Πηγαίνει εισαγγελέα στο Γεράκι, δεν έχω καμιά άλλη πληροφορία. Απλώς μου ήρθε λίγο κοψιά παράξενη και πετριά στο στομάχι. Γιατί σα σήμερα έχασα τον πατέρα μου πριν από 20 χρόνια, μόλις 4-5 μέρες μετά τα ημεία. Και αυτό άλλαξε τη ζωή μου σε βαθμό που, εντάξει, μπορεί εμένα να με αφορά, αλλά ξέρω και το μέγεθος της και το μέγεθος της απώλειας. Οπότε αν κάτι τέτοιο συμβαίνει στο χωριό, 20 χρόνια μετά όλα τα πράγματα είναι πολύ βαθιά χειρότερα και το ίδιο γκρίζα στο Αιγαίο. Κατά αυτήν την έννοια μπορώ να παρηγορηθώ και μου ήρθε έτσι σαν, πώς να σας το πω, βάλσαμο στην εκπομπή την ώρα που διαμαρτύρομαι για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε αυτή η μεγάλη κινητοποίηση. Έχω πολλά μηνύματά σας από άκρους άκρους της Ελλάδας και ενδεχομένως και από τον κόσμο. Ξαναφάνηκε ο αγαπημένος μου γεροναυτήλος που επιμένει να με λέει με το βαφτιστικό μου γαριφαλίτσα, οπότε αισθάνομαι και εγώ την ανάγκη να σκαρώσω κάτι. Πολλές φορές γράφει, έχει ταλέντο. Αυτό όμως που μου έγραψε σήμερα με τον τίτλο «Στερνόγραφο» αντί για «Ιστερόγραφο» και είναι από τις ωραιότερες δημοτικές εκφράσεις του ιστερογράφου. Την κρατάω, το «Στερνόγραφο» είναι καταπληκτικό δηλαδή. Και ας μην μπορείς να το γράψεις ύψιλον γάμα στο τέλος μιας επιστολής. Αγαπημένε μου γεροναυτήλε, σας το διαβάζω όπως ήρθε, για να μαλακώσει λίγο και η δική μου η καρδιά και να ευχηθώ να μην έχει τίποτα και εκείνο το κορίτσι στην καρδιά του Γερακείου και να μην είναι και κάτι παράξενο πέρα από μια στιγμή παραφροσύνης για ένα γέρο 75 χρονών που μπαίνει σε ένα κέπ με ένα πιστόλι. Εμένα δεν μ' άγγιξαν κορμιά του Μοντιλιάνη. Στη μάσχα μου δεν κάθισε σκύλος να πιλωτάρει. Πόνο σε μένα με έθρεψε το στρίτσο και οι μουράβιες και η μπαρκέτα έγραψε τις προσμονείς αντάβιες. Εγώ δεν γράφω ρήματα για τους αλλοπαρμένους. Ισόμετρο δεν στέχνωσε τους θαλασσοδαρμένους και ούτε με νοιάζει τι θα πούν σε φέρια και ελίτες. Εγώ την πένα έσπασα για θαλασσόν αλίτες. Δεν είμαι τέλος ο γραφιάς του σαλονιού της άλλας. Γέννημα θρέμα ανάθεμα θαλασσινής κουφάλας, τους πόθους και τα κρίματα τραγούδισα του μόχθου, τα εύσημα δε ζήτησα ενός λογίου όχλου. Τώρα σεπτός τραγουδιστής ψάλω τις αρπηγίες, τα πλευρικά μου σβήνοντας για δυο μικρές αξίες. Η μια η δίψα της ζωής, η άλλη του θανάτου. Κι φίλοι κληρονόμοι μου του τελικού μαντάτου. Φιλάρα, γεροναυτήλε μου, κάτσε και γράφε, στέλνε, να τα μαζέψουμε, να βγάλουμε και ένα βιβλίο, γιατί είμαστε, είναι η αλήθεια, στα νύχια ενός ψευδολόγιου όχλου. Στο γεροναυτήλο, στον απουσιάζοντα πατέρα μου, σε όλους τους γέρους που απελπισμένοι παίρνουν ένα πιστόλι και πάνε να βαρέσουν νεότερους ανθρώπους στις πόλεις, στα χωριά και στις ρούγες, για να μην χαθεί ολότελα η μπάλα, χειμωνιάτικος ήλιος. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μανου Χατζηδάκη, στο τραγούδι ο Μανώλης Μητσιάς, και ελπίζω να αντέξετε το αίσθημα ότι τέλειωσαν οι Αλκιονίδες, αλλά η άνοιξη καραδοκεί ευτυχώς. Ήλιος χειμωνιάτικος διώχνει τη βροχή, φεύγουν τα χιλιόμετρα, φεύγουν κι οι τροχοί. Κρίμα που δεν μπόρεσα να'ρθω πιο νωρίς, σύννεφα στα σύνορα κι ο καιρός βαρύς. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή, σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά, να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πιστή καρδιά. Χειμωνιάτικος άρχοντας λαμπρός, και τα δευτερόλεπτα πάνε πάντα μπρος. Δρόμοι και αυτοκίνητα, δάση και βουνά, όλα γύρω σήμερα μοιάζουν γιορτινά. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή, σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά. Να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πιστή καρδιά. Αγάπη, αγάπη, πατρίδα μακρινή. Σε λίγο το τρένο θα φανεί. Αγάπη, αγάπη, σου φέρνω τα κλειδιά. Να ανοίξεις, να ανοίξεις μια πιστή καρδιά. Λοιπόν, φτάνουν και τα μηνύματά σας. Ρε Αστέριε, τι θες να μου πεις ότι αποφεύγουμε πραγματικές, εγώ δηλαδή, μάχες κρυμμένοι πίσω από το κομματικό οχυρό? Τι θες να πεις δηλαδή με αυτό? Επειδή εσύ δεν έχεις βρει κομματικό οχυρό το οποίο να θες και να το περασπιστείς κιόλας. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Αν θες να γίνεις πιο αναλυτικός, γίνε για να μπορώ και να σου απαντήσω. Όπως μου γράφει και ο φίλος μου ο Νιόνιος από την Κέρκυρα, το καλό χτες ήταν ότι πολλές νέες φάτσες, επιτέλους κόσμος καινούριος βγήκε στο δρόμο. Στην Κέρκυρα χαμός. Η πορεία του πάμε από τις μεγαλύτερες τελευταίες δεκαετίες. Προορισμός ήταν το λιμάνι για συμπαράσταση και αλληλεγγύη στους ναυτεργάτες που δεν μάσησαν στις απειλές του ντόπιου εφοπλιστικού κεφαλαίου. Επίσης το εδώ σωματείο ναυτεργατών είναι πλέον σε ταξικά χέρια, σε αυτά του πάμε. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Real που μας ακούνε τώρα, ο Νιόνιος ο Μπακάλης. Λοιπόν, καλά κάνεις και θυμάσαι και τους ναυτεργάτες, γιατί θαρώ ότι πολλοί από αυτούς που βγήκανε τώρα στο δρόμο δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο θα είχαν αλλάξει νωρίτερα τα πράγματα και ενδεχομένως να είχαν στρίψει διαφορετικά και να ήταν και τα αποτέλεσμα τα πολιτικά διαφορετικά αν είχαν στηρίξει τους χαλιβουργούς σε εκείνη την πείσμονα κοπιαστική, συνθλιπτική, στο τέλος κατέληξε να είναι και μοναχική και όχι στηριγμένη όσο θα έπρεπε από άλλους χώρους, από άλλα σωματεία, από άλλους κλαδικούς οργανισμούς της κοινωνίας. Και σήμερα, τώρα γίνονται όλοι χαλιβουργοί. Γιατί οι χαλιβουργοί τελικά είχαν δίκιο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαγωνισμό που έχω τώρα τύχης λίγο πριν βγούμε στο δελτίο ειδήσεων. Η πυραμίδα. Ο David Gibbons, που είναι πολύ βραβευμένος συγγραφέας, αρχαιολόγος και παγκόσμια αυθεντία στην εξερεύνηση αρχαίων ναυαγίων και καταποντισμένων πόλεων, έχει φτιάξει ένα βιβλίο που αλλάζει την ιστορία της αρχαίας Αιγύπτου. Οι δρόμοι του Καΐρου δονούνται από τη βία της πολιτικής αναταραχής που συγκλονίζει τη χώρα. Αντιμετωπίζοντας θανάσιμο κίνδυνο, Τζακ Χάουαρντ και η ομάδα του έχουν συγκεντρώσει τα κομμάτια ενός εκπληκτικού γρίφου, η επίλυση του οποίου απειλεί την ίδια τους τη ζωή. Εκεί που θα ακούτε λοιπόν για τριμερείς που υπογράφουμε, για τα οικόπεδα τα αυτά μεταξύ Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, εγώ σας προσφέρω από τις εκδόσεις Διόπτρα 5 βιβλία για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 την πυραμίδα του Τζακ Χάουαρντ, αρχαιολογικό θρίλερ που κόβει την ανάσα και αλλάζει την ιστορία της εξόδου του Μωυσή από την Αίγυπτο και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για την ανθρωπότητα. Προσοχή, μυθιστόρημα είναι, έτσι. Μην τα πάρετε και τις μετρητής όλα αυτά και αρχίσει και κανένας να λέει ότι ακούγονται διάφορες ανιστόρητες κουταμάρες που βολεύουν κάποιους άλλους. Μυθιστόρημα είναι και κατά αυτήν την έννοια θα περάσετε και πολύ καλά. Κλέψανε, λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι. Πάμε τώρα στους νικητές που κέρδισαν την πυραμίδα. Από τις εκδόσεις Διόπτρο, 52-20, 64-03, 45-59, 81-14 και 1922. Παναγιά μου, αυτό το νούμερο είναι φοβερό, έτσι, 1922. Τα μηνύματά σας, το ένα πιο ενθαρρυντικό από το άλλο, αποφασίσετε να μου κάνετε παρέα στη μέρα, όπως εγώ αποφασίζω κάθε Παρασκευή να σας κάνω παρέα. Στρατή, το καλοσκέφτομαι, ψιλοκρυωμένη είμαι, αλλά η πρόταση για παντοπολείο κριτών στο Παλαιό Φάληρο και γεύσεις και τσικουδιά για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα πολιτικά διέξοδα με μια τσικουδιά και ο Θεός να βάλει το χέρι του είναι εξαιρετικά δελεαστική. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μπορεί, τουλάχιστον για το Σάββατο κάτι θα μου προκύψει. Με βλέπω να κατηφορίζω. Ο Ανδρέας καταπληκτικά μου γράφει από το Λονδίνο. Καλησπέρα. Πρόταση του Λευκού Οίκου για φόρο 10 δολάρια αναβαρέλι πετρελαίου αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στο Κογκρέσο. Για ακούστε το, επειδή φτύνει είναι το πετρέλαιο. 3,5-3, ό,τι τα έλεγα. Σας λατρεύω όταν αντιδράτε έτσι και μαζεύετε πληροφορίες για να έχουμε και μία αίσθηση του τι συμβαίνει στο μεγάλο κάδρο. Φτύνει το πετρέλαιο. 3,5-3 χάσανε οι πετρελαιάδες, αλλά δεν τα είδαμε εμείς στην τσέπη μας. Δεν τα είδαμε. Άκου τώρα τι σκεφτήκανε για να βγάλουν λεφτά. Θα βάλουν φόρο, λέει, 10 δολάρια το βαρέλι. Γιατί? Για να συγκεντρώσουν λεφτά για την πράσινη ανάπτυξη. Θέλει ο Λευκός Οίκος να μαζέψει 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και ο φόρος αυτός αφορά σε αποπληρωμή από τους πελάτες των πετρελαϊκών και όχι από τις αμερικάνικες εταιρείες αυτές κατά αυτές. Νομίζω, λέει ο φίλος μου Ανδρέας, πως αξίζει να παραβάλω και κάποια νούμερα. Η τιμή του βαρελιού από τα Χριστούγεννα μέχρι σήμερα έχει πέσει από 42 στα 32. Οι αμερικάνικες πετρελαϊκές Exxon και Philips 66 έχουν ετήσιο τζίρο της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων έκαστη. Το λεγόμενο ελληνικό χρέος ανέρχεται σήμερα στα 397 δις δολάρια. Δηλαδή τίποτα. 1,5 χρόνο τζίρος μιας πετρελαϊκής. Για έναν ολόκληρο ελληνικό λαό, φανταστείτε και για άλλους λαούς τι συμβαίνει. Ο Μπάμπης έχει το εξής μήνυμα. Καλησπέρα, Λιάννα μου. Μα τι επιτέλους ήθελες? Να μην μπουν για τους αναρχοχαρούμενους και τους παραθηναϊκούς και να εστιάσουν στο πάμε. Μα σε αυτή την περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος στην επόμενη διαδήλωση διαμαρτυρία να είναι διπλός ο κόσμος. Και επιτέλους, αυτό το πάμε περιφρουρεί τις πορείες του. Και τα καημένα τα αναρχοασφαλιτάκια δεν μπορεί να ρίξουν ούτε μία μολότοφ. Έφτασε ο καιρός, λέει ο Γιώργος από την Πάτρα. Τα ψωμιά τους τέλειωσαν. Όλοι ψεύτες. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Βλέπεις να αλλάζει κάτι στο πολιτικό τοπίο τους επόμενους μήνες? Αν όντως. 3 μνημόνια μετά όλα είναι ορατά, όπως γράφω την Κυριακή και κρατήστε το. 3 μνημόνια μετά όλα είναι ορατά. Όποιος θέλει να δει βλέπει, όπως δεν βλέπει δεν θα ζητάει και επίδομα τυφλότητας. Γιατί δεν θα θέλει να βλέπει. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Και όταν μιλάμε για πολιτική τυφλότητα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Για παράδειγμα η εμπειρία από 31 Ιουλίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου που γίνανε οι εκλογές, με τα ο ναι που γίνανε όχι και τα όχι που γίνανε ναι, θα έπρεπε να ξεστραβώσει κόσμο. Αντί να τον ξεστραβώσει, τον στράβωσε. Εγώ τι θέλετε να σας κάνω δηλαδή? Ενθαρρυντικό μου λέει Ελευθερία ότι οι γυναίκες επικεφαλής εταιριών κατάφεραν να έχουν καθαρό κέρδος 83%. Αυτό γιατί πρέπει να με χαροποιεί εμένα, ναι. Καπιτάλες είναι και αυτές για να βγάλουν κέρδος. Άμα μου έλεγες ότι οι γυναίκες κατάφεραν στις εταιρείες να ανεβάσουν τους μισθούς 83%, να σου πω ότι είναι πολύ καλό, Ελευθερία μου. Για όλη την κατάσταση με τους πρόσφυγες, λέει ο Δημήτρης από το κέντρο, θεωρώ πως είναι υπεύθυνη η Μέρκελ που απλά ψάχνει φθηνό εργατικό δυναμικό και έδωσε το μήνυμα πως ο καθένας μπορεί να μεταναστεύσει στη Βόρεια Ευρώπη. Έτσι, για το ευρωπαϊκό όνειρο, χιλιάδες πρόσφυγες θαλασσοπνίγονται. Περίμενε, θα γίνουν και άλλες επεμβάσεις και θα ξέρεις και ποιος παράγει πλήρως αυτούς τους δυστυχισμένους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Chris Ant έχει εκπληκτικό χιούμορ και λέει: κυρία Κανέλη, για να κάνω λίγο χιούμορ, είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Προπαγάνδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς στείλαμε Σιριζέους στο Λέτο, μεταφιεσμένους στους Παναθηναϊκούς. Ήταν και Ολυμπιακοί και Εκτζήδες στην υποδοχή του Λέτο, όλοι οι Σιριζέοι σε διατεταγμένη αποστολή. Είχαμε φωνάξει και τα κανάλια στο στυλ: παιδιά, μην δείχνετε μόνο απεργίες, είναι βαρετό, υπάρχει και ο Λέτο. Όλα βέβαια φανταστικά, ίσως και αληθινά, απλώς δεν έχω αποδείξει. Είσαστε εντάξει τώρα. Okay. Ο απεργιακός παραλογισμός του Παύλου. Παύλο, εσύ είσαι παράλογος ή υπάρχει απεργιακός παραλογισμός? Γράφει λοιπόν εδώ. Αγρότες, γραβάτες, εργάτες, φοιτητές, καθηγητές, επαγγελματίες, όλοι μαζί απεργούν. Ενάντια στα μέτρα που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Μέτρα που ήξεραν ότι πρέπει να εφαρμοστούν ως προϋπόθεση για να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ. Άρα ξεκινάς από λάθος προϋπόθεση. Προϋπόθεση που στήριξε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ποτάμι, που τώρα δεν στηρίζουν εφαρμογή των μέτρων. Που ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί κινητοποιήσεις εναντίον των μέτρων που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Που η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, διαφωνεί με τα μπλόκα των αγροτών που όμως τα στηρίζει. Που όλοι μαζί στο δημοψήφισμα απέρριψαν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα αποδέχτηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου και τώρα τα απορρίπτουν Φεβρουαρίου 16. Και το πιο τρελό. Το ΚΚΕ που είναι ενάντια σε Ευρωπαϊκή Ένωση ΝΑΤΟ Ελεύθερη Αγορά στηρίζει όλους τους απεργούς που είναι υπέρ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ Ελεύθερης Αγοράς, οι οποίοι όλοι μαζί το καταψήφισαν κατά επανάληψη. Περαστικά μας. Λοιπόν, είναι λάθος ο συνειρμός. Ουε και αλίμονο, αν δεν ξυπνήσεις τον πεσμένο που θέλει να σηκωθεί και δεν τον στηρίξεις. Ουε και αλίμονο, αν δεν στηρίξεις αυτόν που μέχρι χτες είχε τσίμπλα στα μάτια και τώρα καταλαβαίνει από πού ξεκινάει το πρόβλημά του. Βάσο, τα περιεράστρα πρέπει να τα ψάξω για να μπορώ να σου απαντήσω, οπότε ας φύγουμε για λίγο σε μια εξαιρετική, μα εξαιρετική διασκευή. Τώρα αυτές οι διασκευές έχουν αρχίσει στα αλήθεια και γίνονται της μόδας και είναι καλό πράγμα γιατί μπαίνουν καινούργια στοιχεία σε κλασικά πολύ ωραία παλιά τραγούδια. Είναι δεύτερες αναγνώσεις μεγάλων στιγμών της ελληνικής τραγουδοποιίας και μουσικής. Η μουσική είναι του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Στο τραγούδι θα ακούσετε την Ερασμία Μάνου. Το τρένο φεύγει στις 8, γραμμένο το 1968. Έτσι, για να φτάσουμε μέχρι την Κατερίνη και τα εκεί μπλόκα. Χαιρετίσματα. Το τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο. Βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει σ' άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά. Ξεψαρώσανε τα φασιστάκια και έχουν και λεφτουδάκια και στέλνουν και σεμάκια. Σας αρέσει όμως, είσαστε και μαζόχες έτσι, ε? Ακούτε το κομμούνι να κάνει εκπομπή και μετά στέλνετε και μηνύματα, πεθαίνω. Ειδικά όταν δείτε καμιά πολύ μεγάλη διαδήλωση από αυτές που σας κάνουν και κλάντε μαλλί, έτσι, κλασουάρ μαλλί, για να μπούμε και σε ένα διάλογο έτσι που να σας αρμόζει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί, πώς αλλιώς να μιλήσεις. Και λέτε τη λέξη κομμούνι, όπως το λέγανε οι Άγγλοι κόμις. Εσείς που κυκλοφορείτε στους δρόμους τα χρυσαυγητάκια και τους Πακιστανούς τους λέτε πάκια. Πάκια. Είναι η ελληνική μετάφραση του αγγλικού πάκις. Πάκις, όπως κόμις. Αυτά είναι της εποχής που οι Ναζί νόμιζαν ότι θα κατακτήσουν τον κόσμο, μέχρι που τους καρφώθηκε το σφυροδρέπανο κατευθείαν κλάτς πάνω στο Reichstag και την πατήσανε. Εκεί που νομίζανε το Στάλιγκρατ θα γίνει, ξέρω εγώ, τάφος του κομμουνισμού και έγινε ο τάφος του φασισμού. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η πίκρα ξεπερνιέται. Σιγά σιγά με τον καιρό. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι και δικά σας στάνε. Αυτά λέτε εσείς τώρα. Έχω λοιπόν ένα μήνυμα που λέει: οι διαδηλωτές ήταν Έλληνες με ελληνικές σημαίες, όχι κομμούνια. Δηλαδή, άμα σε ελληνικό πετσί βάλεις τη σβάστικα. Η σβάστικα είναι ελληνική, ε. άμα είναι ελληνικό το πετσί και του βάλεις μια σβάστικα πάνω, είναι και σε κανένα σβέρκο, έτσι χοντρό, γυδένιο, να βάλεις έτσι και από πίσω, έτσι μοσχαροκεφαλής, έτσι στη ρίζα εκεί του εγκεφάλου, που το έχω δει και σε κάτι φωτογραφίες, είναι πολύ ωραίο σημείο για να κάνεις τη σβάστικα. Αυτό είναι ελληνικό, έτσι, είναι ελληνικό το κεφάλι, είναι ελληνική η κεφαλή. Διότι αυτό που έχει συμβεί είναι αλήθεια, ότι βγήκανε φασισταριά όξο, κρυμμένα πίσω από ελληνικές σημαίες και πίσω από κινητοποιήσεις. Βγήκανε να πλασάρουν την ελληνικότητα της αγροτικής γης. Λοιπόν, θα σας απαντήσω με κάτι που αφορά την πραγματικότητα την οικονομική και θα σας απαντήσω μετά και πάλι με ένα τραγούδι που η Νάνση το τσίμπησε και είναι μάλιστα από live ηχογράφηση και είναι η απάντησή μου, μέρα που είναι σήμερα, σε τέτοιου τύπου μηνυματάκια. Λοιπόν, οι Έλληνες αγρότες παραγούν μπαμπάκι. 350 εκατομμύρια εισπράττουμε περίπου από την εξαγωγή του μπαμπακιού. Κάποτε είχαμε 10 νηματουργία. Τώρα έχουμε ένα μόνο στην Ελασσόνα. Και η Ελασσόνα, ξέρετε, δεν έχει πολλούς φασίστες, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και παίρνουμε, εξάγουμε το 90% αυτού του μπαμπακιού στην Τουρκία. Οι Τούρκοι παίρνουν το μπαμπάκι. Το επανεισάγουμε ως νήμα. Εμείς έχουμε πάρει 350 εκατομμύρια για να το φτιάξουμε το μπαμπάκι εδώ, να το καλλιεργήσουμε στον ψιλοερημωμένο μας κάμπο, από πλευράς εννοώ ερημοποίησης της γης, χωρίς την εκτροπή του αχελώου, χωρίς τα νερά, χωρίς τούτο, χωρίς κίνο, χωρίς τ' άλλο, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ, της λεγόμενης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πάρουμε το μπαμπάκι πίσω ως νήμα, πληρώνουμε 1,5 δις. 350 μέχρι το 1,5 κάνετε μόνοι σας τον πολλαπλασιασμό ότι μας κοστίζει. Τώρα, όλες αυτές οι στολές που βλέπετε, μα όλες όμως, των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που φτιάχνονται, πουλάκι μου, στα Άδανα. Πού είναι τα Άδανα? Ανοίξτε την κυκλοπαίδεια, άμα δεν ξέρετε ότι είναι στην Τουρκία τα Άδανα. Αυτά τα λέω και για αυτούς που κόπτονται, μήπως έρθει εδώ κανένας και φτιάχνει ελληνικά σύριαλ που θα τα παίζει στην Τουρκία, αντί να τα εξάγει απλώς ως Σουλεϊμάνο μεγαλοπρεπής, να τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Το μαύρο Ρόδο, το μαύρο έτσι, το μαύρο αλλιώς, Αγβάχ, Γκιουζέλ, Τσοκ Γκιουζέλ και όλα πάνε καλά. Οι δύο όμως είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Επομένως, οι νατοϊκές στολές, απορώ πως δεν σκέφτηκαν οι Τούρκοι να ντύσουν τους μετανάστες που μας στέλνουν εδώ με τις ελληνικές στολές, να νομίζουμε ότι ήρθαν και τα ελληνικά στρατά στο Αιγαίο, δηλαδή, για να κάνω κι εγώ χιούμορ με τη σειρά μου μαύρο κατά μαύρο απέναντι σε αυτού του είδους τους φασισμούς. Ακούστε λοιπόν το τραγουδάκι. Η στίχη είναι της Ελευθερίας Παναγάκου, η μουσική και η ερμηνεία της υπέροχης Βασιλικής Καρακώστα. Θα το ακούσετε σε μια ηχογράφηση όχι τέλεια live από το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο στις 24 του Γενάρη, όπου παρουσιάστηκε η τέταρτη συναυλία του Μικρού Πολυτεχνείου Νέοι Στιχουργοί στο Φως. Καλά, καλά κορόιδευε και εις βάρος μου πρόοδευε, όσο έχεις άλλο ξόδευε, μπας και το ξεπικράνεις. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας, μα ούτε και οι καμπούρες μας. Παπί μωρέ γεννήθηκες και πάπια θα πεθάνεις. Ακόμα δεν ξετσόφλησες και με αυγά με στόλισες. Ρούφατα τώρα ξόφλησες και μην αφήσεις ίχνος. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας, μα ούτε και οι καμπούρες μας. Εγώ παπί γεννήθηκα, φασίστα μου, μα θα πεθάνω κύκνος και κομμούνι. Καλά καλά κοροϊδεύε κι εις βάρος μου προοδεύε. Όσο έχεις αλλιώ ξοδεύε, μπας και το ξεπικρίσεις. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας, μα ούτε κι οι καμπούρες μας. Παπί μωρέ γεννήθηκες και πάπια θα πεθάνεις. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας, μα ούτε οι καμπούρες μας. Παπί μωρέ γεννήθηκες και πάπια θα πεθάνεις. Άλλη μια και καλά. Ακόμα δεν σε τσόφλησες και με αυγά με στολίσες. Ρούφαντα τώρα ξόφλησες και μην αφήσεις ίχνος. Δεν μοιάζουν οι κουλτούρες μας, μα ούτε κι οι καμπούρες μας. Εγώ πάτη μεγάλωσα και θα πεθάνω. Καλά, καλά. Λοιπόν, έχω τον καινούριο διαγωνισμό. Έχει τη δημητική του σήμερα, David Gibbons. Να μπούμε σε ένα θρίλερ, γιατί να ασχολείστε μόνο με το θρίλερ των εκλογών, αν θα γίνει, αν θα ξαναγίνει, αν είναι 5 κόμματα, 6 κόμματα, 7 κόμματα, 3 κόμματα, θα πάει μαζί το ποτάμι με το Πασόκ. Θα πάει ο Μητσοτάκης στην ίδια γραμμή που έλεγε ότι αυτό τα έλεγε για το μνημόνιο, γι' αυτό και το ψήφισε που πρέπει να εφαρμοστεί, αλλά δεν πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί τώρα είναι ο τρόπος που το υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικός από αυτά. Τι θέλετε να βγάλετε δηλαδή με όλα αυτά? Ο Θησαυρός των Σταυροφόρων. Εκδόσεις Διόπτρα. Έχω 5 βιβλία από τον ίδιο τίτλο. Ο συγγραφέας, σας θυμίζω, έχει γράψει το Ατλαντής. Πολυβραβευμένος είναι ούτως ή άλλως, και μιλάμε για ένα κράμα ιστορίας, πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Γιατί αφορά στο θησαυρό που είναι το καντιλέρι των Εβραίων, το τεράστιο χρυσό μανουάλι που έγινε λεία στα χέρια των Ρωμαίων το 70 π.Χ. και λέγεται ότι αργότερα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Κανείς δεν γνωρίζει που βρίσκεται. Κάποιοι πιστεύουν ότι διασώθηκε και βρίσκεται σφραγισμένο στα υπόγεια του Βατικανού από την πτώση της Ρώμης στις τελευταίες μέρες των Ναζί. Η αναζήτηση για το μεγαλύτερο χαμένο θησαυρό του κόσμου είναι μόνο η αφορμή. Σας ερέθησα, ένθεν κακήθεν, της έννοιας εβραϊκό μανουάλι. 2-11-200-8-200 για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν. Αργοσμήνης μόνη, θα σας πάω πίσω στο 1947, στον υπέροχο Βασίλη Τσιτσάνη, με στίχους και μουσική το ίδιο, μεγάλος. Στο τραγούδι θα ακούσετε, η πρώτη εκτέλεση ήταν με τη Μιάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάνη. Εδώ θα το ακούσετε σε μια εξαιρετική διασκευή, πολύ προχώ που θα λέγανε και οι νεότεροι από μένα σε κάποιες άλλες εποχές, γιατί τώρα διανύουμε ξανά των ημερών μου εκείνα τα πουλμούρ, τα πουλμούρ, βγαίνουν και φωτογραφίζονται διάφοροι σε διάφορα πράγματα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, είναι της μόδας αυτές οι διασκευές, κάνουν tour σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ θα ακούσετε στον κοντραμπάσο τον Πέτρο Κλαμπάνη, τον Θωμά Κωνσταντίνο να παίζει ούτη, λαούτο και κιθάρα, στο πιάνο το Σπύρο Μάνεση και τον Χρήστο Ραφαηλίδη στο βιβράφωνο, γιατί είναι πολύ πετυχημένος ο γάμος. Ο δίσκος λέγεται, είναι καινούργιο CD της Δήμητρας Γαλάνη και λέγεται Chronos Project. Κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες, είναι γνωστά και αγαπημένα τραγούδια αναφορά. Κλασικά σε πολύ σύγχρονη εκτέλεση. Αργοσβήνης μόνη, 1947. Καμιά συντροφιά μαυρώματα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Αν σε απάντησε και σε τραυμάτισε. έξω στον MT, Μιτάφ, όπως θέλεις το λέω, που αρθρογραφώ εδώ και 20 χρόνια, Πάτριδο Γνωμόνιο, κάθε Κυριακή στήλη μου στο ριζοσπάστη. Πάτριδο Γνωμόνιο. Όπως λέμε μυρογνωμόνιο, Πάτριδο Γνωμόνιο. Εξακολουθώ να έχω γνώμονα την πατρίδα, οπότε μ' άρεσε και το υποστηρίζω 20 χρόνια. Ω τίτλο, ναι, έχει υπονοούμενα. Μετά από το τρίτο μνημόνιο πρέπει να το διαβάσεις και, εν πάση περιπτώσει, μπείτε στο διαδίκτυο. Μπορείς να βρεις και παλιά πατριδογνωμόνια, εξαιρετικά εύκολα. Μπες στο 902, μπες στο ριζοσπάστη και θα το βρεις. Πάτα πατριδογνωμόνιο και θα με βρεις. Λοιπόν, ο Μάνος επιμένει, ας μην μπερδεύονται μερικοί, Ηλιάνα μου. Το κουκουέ δεν στηρίζει τις απόψεις εκείνων που διαμαρτύρονται, αλλά εκείνους που δικαίως διαμαρτύρονται ανεξάρτητα από τις απόψεις. Αυτό έκανε πάντα. Ήταν με το μέρος των εργαζομένων, των φτωχών, των μικρομεσαίων. Ανεξάρτητα αν όλοι αυτοί στηρίζουν ή όχι το κόμμα. Αληθές. Αλλά επειδή εσύ το κατάλαβες, νομίζω το καταλαβαίνουν και οι άλλοι. Εντάξει, Διονύση, δεν μπορώ να βάλω τη λέξη κοπρόσκυλα δίπλα σε κόμμα. Δεν το κάνω. Ξέρω ότι θες να διαμαρτυρηθείς για αυτά που γίνανε από πλευράς παρουσίασης της όλης εκδήλωσης στην ΕΡΤ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Δεν ξέρω, έχετε πάρα πολλά μηνύματα, οπότε εγώ πρέπει να περάσω υποχρεωτικά σε διαφημίσεις. Εγώ να σας παίξω και εξαιρετικά τραγούδια και κάντε λίγο υπομονή. Και εσύ, Μαρία μου, που μου λες ότι απαντάω στους φασίστες και σε σένα δεν απαντάω, επειδή εσύ δεν ξέρεις και δεν διάβασες το πρόγραμμα του κόμματος και τι σημαίνει κόμμα άλλου τύπου. Ετήσια ελεγχόμενη βουλευτική θητεία. Χωρίς κανενός είδους αμοιβή. Παρά μόνο αυτή που παίρνει κανένας και που θα έπαιρνε στη δουλειά που θα έκανε. Μη μου κάνεις τσαμπουκάδες τέτοιου τύπου, γιατί καταλαβαίνω από πού προέρχονται. Άμα δεν ξέρεις τι λέει το κουκουέ, πάψε να ζητάς απαντήσεις από το κουκουέ και δει συναγωνιζόμενοι με την ευκρίνεια των θέσεων των φασιστών. Φύγε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε. Είναι και 4-41-12, ο 52-02, ο 39-56, ο 1292 και ο 1714, ή απλώς ο 1714, μα τα διαβάζω ολόκληρα, μοιάζουν με ημερομηνίες. Επαναλαμβάνω, 41-12, 52-02, 39-56, 12-92 και 1714, οι τέσσερις τελευταίοι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων που κέρδισαν. Λοιπόν, αν έχετε κέφι και θέλετε να ζεσταθείτε από το κρύο, και θέλετε έτσι, σαν μερικούς που μου στέλνουν κάτι αντιστασιακά μηνύματα έτσι φοβερά, να πάρουμε μέρος χωρίς να σπάμε και να κάνουμε, ξέρω εγώ, αυτό εννοούνε, δεν ξέρω, εννοούνε, πάρε και μια πέτρα, βάρα και ό,τι που βρεις κάτι, δεν ξέρω. Πάντως την έχουν δει ένοπλη αντίσταση, αλλά χωρίς όπλα, κάπως έτσι έρχονται και από διάφορα παρανοϊκά μηνύματα. Εδώ μην νομίζω ότι έρχονται όλα και είναι λογικά και μπορεί κάποιος να τα απαντήσει. Έχω μια πρόταση και εγώ με πολύ χιούμορ και μου τη δίνει την έμπνευση ο Δημήτρης που λέει: Ο αναμάρτητος ημών, πρώτος τον λίθο βά. Λέτο, για να βάλει, να σχολιάσει και το Λέτο. Λοιπόν, ξέρετε, εμένα μου αρέσει που ήρθε και ο Λέτο, και όποιος άλλος θέλει να έρθει, να παίξει και μπάλα. Άλλη ελπίδα δεν έχεις από το να φαντάζεσαι και να ελπίζεις. Καθώς έχουν φύγει και πολύ μεγάλοι παίκτες που βάζουν γκολ κάθε μέρα στο εξωτερικό και δεν τα βάζανε εδώ. Οπότε αρχίζω και προβληματίζομαι ως Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί, μια μέρα θα κάνω και μια εντελώς Παναθηναϊκή εκπομπή, να τη σπάσω και στο Γεωργίου που έρχεται μετά και που δεν ξέρω ακόμα μετά από τόσα χρόνια ποια ακριβώς ομάδα θέλει να είναι. Αλλά με παρακολουθεί, οπότε τον παρακολουθώ κι εγώ. Για να σας προτείνω λοιπόν κι εγώ κάτι χιουμοριστικό, το Μέγαρο Μαξίμου έχει χυστεί πάνω του. Γιατί πήγανε σήμερα οι αστυνομικοί και οι άνστολοι προς τα εκεί, γιατί πήγανε τρεις γυναίκες και βρίζανε, γιατί κάποιοι περπατάνε, οπότε τι σκεφτήκανε. Για να μην γίνεται και καμιά εικόνα που είναι και αρνητική προς τα έξω, και καθώς λείπει από ό,τι ξέρω και ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι αποφάσισαν να κάνουν κάτι που είναι καταπληκτικό, τι να σας πω δηλαδή. Μόλις μπει στην Ιερόδο του Αττικού, περνά σωματικό έλεγχο. Λες και είναι ο προθάλαμος της κρεβατοκάμαρας του Τσίπρα. Αλλά θα περνάτε σωματικό έλεγχο. Οπότε άμα έχετε περιπατητικές διαθέσεις, θέλετε να κάνετε jogging, αυτό δεν απαγορεύεται τίποτα, θα κατεβαίνετε με σωματικό έλεγχο κάνοντας jogging απέναντι από το Προεδρικό Μέγαρο και από το Μαξίμου. Θα έχετε περάσει σωματικό έλεγχο, οπότε θα κάνετε ένα υγιές jogging μέχρι κάτω. Στην επιστροφή θα σας ξανακάνουν έλεγχο, μήπως έχει στο μεταξύ έρθει το ίση, σας έχει εξοπλίσει, εκτοξεύσει τίποτα, και θα κάνετε πάλι την επιστροφή προς τα πάνω. Έτσι, δηλαδή είναι μια ωραία ιδέα. Άμα μαζευτεί και μια πολύ μεγάλη παρέα, θέλω να δω πόσοι πρέπει να κινητοποιηθούν, άνδρες και γυναίκες. Εκεί να δω πανώ. Αν θα κάνουν σωματικό έλεγχο άνδρες αστυνομικοί σε γυναίκες και τούμπαλιν. Δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα δει κάποιος. Στο επίπεδο του αμάν και πότε. Στίχη, μουσική και τραγούδι Μελίνα Τανάγρη. Εγώ έχω ενθουσιαστεί από αυτό που άκουσα και από την εκδοχή που στον δρόμο θα το ακούσετε στρίβει και γίνεται ραπ. Και για γυναίκα και μάλιστα τέτοια φωνήσα της Μελίνας Τανάγρη, θα πίστευε κανένας ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα το δείτε. Αμάν και πότε. Είναι γραμμένο το 2009, αλλά έρχεται τα μάμ και κολλάει σήμερα. Με τα λόγια, μα τα λόγια είναι άλογα πιο γρήγορα από το νου, που τα αφήνουμε εδώ και τα βρίσκουμε αλλού. Λάτρεψα και το καθημερινό προσωπικό λεξιλόγιο. Είναι μεσάνυχτα και βρέχει, που θα πας? Ζόρικος κόσμος, μ' αντέχει, εσύ γλιστράς. Στις κάτω νύχτα, στη γυαλάδα, με ορμή. Πόσο νομίζεις πως αντέχει ένα κορμί? Δεν με είδες, δεν με ξέρεις. Έτσι πέρασα να ξέρεις. Ήμουν όνειρο, ήμουν ψέμα. Γρατζουνιά με λίγο αίμα. Τη φυγή σου να γιατρέψω. Τα κομμάτια να μαζέψω. Ήταν η δική μου τρέλα. Σου είπα άστα όλα κι έλα. Να μου παίρνεις, να μου δίνεις. Κι άμα θες να με συγκρίνεις. Μέσα στις πολλές συμπτώσεις. Το φτερό μου να το νιώσεις. Εκεί, το παραπέρα, άλλη ώρα, άλλη μέρα. Ήταν τότε σου παστά σου, όμως τώρα για χαρά σου. Αμάν και πότε, μόνο τότε, όταν θα είμαι σαφής, δεν θέλω πια πολλά πολλά. Πότε και πού, με ποιον, γιατί, στο πουθενά. Μόνο όταν το αμάν θα γίνει αμήν. Να έχεις μάθει να περιφρονείς τα όχι και τα μην. Να έχεις δει τη συμφορά, ότι πάντα θα είναι αργά. Και πως δίνουν με τη γλώσσα όσα δεν χωράει καρδιά. Θα γυρίσω μετά από σεισμούς και μοναξιές. Και θα μείνω μόνο αν συντονιστούν οι σιωπές. Θα μπορούσα να είμαι πιο σαφής, πιο ειλικρινής. Να σε κάνω να χαρείς και χωρίς να κουραστείς. Μα τα λόγια είναι άλογα πιο γρήγορα από το νου. Που τα αφήνουμε εδώ και τα βρίσκουμε αλλού. Γι' αυτό σε περιμένω μες το όταν και το αν. Να έρθεις να με κοιτάξεις, να μην ξαναπώ. Αμάν και πότε, μόνο τότε, όταν θα είμαι σαφής, δεν θέλω πια πολλά πολλά. Πότε και πού, με ποιον, γιατί, στο πουθένα. Πού θα πας? Ζόρικος κόσμος, μ' αντέχει, εσύ γλιστράς. Στις κάτω νύχτα, στη γυαλάδα, με ορμή. Πόσο νομίζεις πως αντέχει ένα κορμί? Λοιπόν, να είμαστε εδώ, τα μηνύματά σας με πολύ χαρά απαντάω στο Ρίκο στο Σικάγο. Έχεις δίκιο, Ρίκο μου, ο Ομπάμα που δεν τον χωνεύεις λες γιατί είναι πιο ψεύτης και από τον Τζίπρα. Θέλει να βάλει αυτό το φόρο 10 ευρώ στο πετρέλαιο, γιατί στο κάθε βαρέλι. Τα είχαμε δίθεν για να κάνει πράσινη ανάπτυξη και να φτιάξει δρόμους. Και όπως λες, πολύ σωστά, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σου. Θα πάει και αυτό στη μαύρη τρύπα της αμερικάνικης οικονομίας και σε φίλους. Έτσι, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και καμία γενική έτσι, χορηγία για το περιβάλλον. Λοιπόν, ο Στέλιος. Ρε Στέλιο, έτσι όπως είναι το μήνυμά σου τώρα, το διαβάζεις. Όταν θα το διαβάσω, εγώ ένα ξέρω. Θα πέσει ο Τσίπρας με τις εκλογές και όλος θα βγάλει τον Κυριάκο. Δηλαδή εδώ κολλάει το λαϊκό ρητό. Τι ήθελα να πάω να χέσω, απ' τα σκατά να σηκωθώ και στα σκατά να πέσω. Πότε θα ξυπνήσουμε, Λιάνα? Εμένα ρωτάς. Από το ξυπνητήρι είμαι? Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το αν θα ξυπνήσουμε ή όχι είναι συνάρτηση του τι θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα, το τι θέλουμε. Ξέρουμε καταπληκτικά τι δεν θέλουμε. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο θα με συγχωρέσει ο Γιώργος, δεν θα το εξαντλήσω, γιατί απαιτεί άμεση πολιτική παρέμβαση, την οποία και σκοπεύω να κάνω αμέσως, από τις σπάνιες περιπτώσεις που μου έρχεται ένα μήνυμα το οποίο έχει στοιχεία, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Επισημαίνει λοιπόν ο φίλος μου ο Γιώργος, παντρεμένος, στρατιωτικός, με ένα παιδί 3,5 χρονών, το οποίο, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλη του τη ζωή πολύ μακριά από εκεί που κατάγεται, γιατί αυτή είναι η μοίρα των στρατιωτικών που δεν έχουν βίσμα, που δεν θέλουν κάτι να χρησιμοποιήσουν, που δεν θέλουν να βολευτούν, που αναγκάστηκε να πάει μέχρι την άλλη άκρη της γης, στο Αφγανιστάν, για να βγάλει 2 δεκάρες παραπάνω, μπας και μπορέσει να παντρευτεί. Πράγματα όχι αστεία. Έχει κάνει μια επισήμανση η οποία είναι συγκλονιστική. Δεν, οφείλω να σου πω, δεν την ήξερα, ή αν θέλεις δεν την είχα σκεφτεί στο κεφάλι μου. Πώς γίνεται να χρεωθούν άνθρωποι ότι δεν έχουν πληρώσει διόδια στην Εγνατία ΑΕ, οδό, επειδή είναι ατύπως, χωρίς κανένας να καταλαβαίνει, εξουσιοδοτημένοι να διαπιστώσουν την παράβαση υπάλληλοι του Μπόμπολα ή του οποιοδήποτε εργολάβου και οποιοδήποτε έχει τις μετοχές του και τις επενδύσεις του βάλει στην Εγνατία οδό. Και όχι αστυνομικά όργανα που οι δίοι σώμασης παρατηρούν το ότι πέρασες και δεν πλήρωσες. Και το λέω αυτό τώρα που ήρθαν αυτοί με το δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, και τους ήρθαν τα χαρτιά με τις 21 και τις 22.000 και πει το θέμα ξανάρθει στην επιφάνεια. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο που μου δίνει μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Έτσι λοιπόν, μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρωστούσε ποτέ στη ζωή σου πουθενά και τίποτα, να του έρχεται χαρτί στο σπίτι επιβεβαιωμένο από τη ΔΟΗ, με βάση την υπουργική απόφαση του 12 που καθορίζει τα τέλη διέλευσης από την Εγνατία οδό, χωρίς να μπορεί να το τσεκάρει, να το αντιμετωπίσει ακόμα και δικαστικά, επειδή κάποιος υπάλληλος είπε ότι αυτός ο τύπος με αυτόν τον αριθμό πέρασε και δεν πλήρωσε. Και χωρίς να είναι ενδεχομένως αλήθεια. Και χωρίς να υπάρχει αστυνομικό όργανο. Και να πάει στο σπίτι του και να του έρθει ένα χαρτί 2,5 χιλιάρικα. Ξέρετε πόσα παίρνει στρατιωτική, ε? Πάρα πολλά λεφτά. Τι να σας πω. Δηλαδή είναι απορίες άξιων πώς βαστάνε την αξιοπρέπειά τους και τα κουμπιά της στολής τους γυαλισμένα, έτσι όπως ζουν σήμερα οι στρατιωτικοί. Και να βρεθεί να πληρώνει και να είναι και η κακόμοιρη υπάλληλη, λέει, του οποιοδήποτε εργολάβου της Εγνατίας οδού, τσιράκια που κάνουν δουλειά διαπίστωσης και χρέωσης πραγμάτων, γιατί όπως λέει η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση στην παράγραφο 7, η εταιρεία δίνεται να εγκαταστήσει ηλεκτρονικές τεχνικές συσκευές για τη βεβαίωση ή μη της καταβολής. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, εγώ την ηλεκτρονική συσκευή θέλω να ξέρω ποια είναι και ποιος την εγκατέστησε και ποιος την ελέγχει, γιατί αλλιώς πώς θα έπρεπε να ενδιαφερθεί και η εταιρεία προσωπικών, ή πώς τη λένε, η ανεξάρτητη αρχή προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα σε ψάξω, θα το βρω, θα το ψάξω το θέμα. Θέλει μια πολιτική παρέμβαση, είναι ουσιαστικό, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, θέλω να προλάβω να παίξω για όλους όσοι αντέχουν πολλών κυβικών ζεϊμπέκικα, και εξαιρετικώς αφιερωμένο σε σένα, ναι, Γιώργο, τον ψεύτη Ντουνιά. Σε στίχους Κώστα Μάνεση, μουσική Απόστολου Χατζηχρίστου, στο τραγούδι εδώ ο Τζόρτζης, η πρώτη εκτέλεση του Θανάση Ευγενικού και της Ευαγγελίας Μαρκοπούλου. Μαράθηκε η καρδούλα μου με αυτή την αδικία, παλιοζωή, ψεύτη Ντουνιά και παλιοκοινωνία, για όσους αντέχουν τα βαριά ζεϊμπέκικα. Μαράθηκε η καρδούλα μου, με αυτή την αδικία, παλιοζωή, ψεύτη Ντουνιά και παλιοκοινωνία. Παλιοζωή, ψεύτη Ντουνιά και παλιοκοινωνία. Αγάπησα και πόνεσα, φτωχιά είναι αιτία που έλεγα ότι το Μαξίμου έχει πάθει κρίση πανικού και κάνει ζωματικό έλεγχο όσου περνάνε από εκεί. Παίζει τώρα τι είναι η κρίση πανικού και πώς αντιμετωπίζονται. Τι να σας πω, τώρα έρχονται και μερικά πράγματα να φτιάχνουν τη διάθεση. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και έτσι όπως άρχισα με το αντισταθείτε, θα σας κλείσω με μια ηρωνία που εκπέμπεται και μάλιστα στο παραδοσιακό της κάτω Ιταλίας. Θα ακούσετε τον Αργύρι Μπακυρτζή και του Σεν Καρδία Σκιουρμπαντρούν. Συγγνώμη αφεντικό. Συγγνώμη κύριε αφεντικό αν σε ενοχλούμε. Είναι η πρώτη φορά και δεν ξέρουμε πώς να σου το πούμε. Βάλε το χέρι στην τσέπη και δώσε μας τα φράγκα να πάμε και εμείς στο σπίτι. Μια ταραντέλα με επτανησιακό αέρα. Τώρα που αρχίζουν οι σύμμαχοί μας, τύπου το Τάλ, Γάλλοι και άλλοι, να ψάχνουν δικαιώματα πετρελαίου σε οικόπεδα στο Ιόνιο. Για να πάμε και στην άλλη άκρη της Ελλάδας, προς τη Δύση. Τη δικιά μας, την εννοώ επτανησιακή. Από μένα είναι καλό Σαββατοκυριακό. Να είστε καλά και να έχετε πάντοτε ζεστή καρδιά, ακόμα και αν το πετρέλαιο φτηνένει ή ακριβένει ερήμην της. Σκουρπαντρούν. Ascusa sul padrone, sale il fatribule, ieri previ volti, ieri previ volti. Ascusa sul padrone, sale il fatribule, ieri previ volti, sa sangevo come a fe. Sul padrone da libelli preghi bianchi, fuori di palanchi, fuori di palanchi. Sul padrone da libelli preghi bianchi, fuori di palanchi, da dumaca. E non va più a mesi, nemmeno a settimane, la va poche ore, la va poche ore. E non va più a mesi, nemmeno a settimane, la va poche ore, poi dopo andiamo a casa. Sul padrun da livelli brevi bianchi, fuori di palanchi, fuori di palanchi. Sul padrun da livelli brevi bianchi, fuori di palanchi, la dumata. E quando il treno a se fla, i mondani alla stazione, con la casa di spalla, con la casa di spalla. Con la casa di spalla, su e giù per i vagoni. Sul padron dalli belli brechi bianchi, fuori di palanchi, fuori di palanchi. Sul padron dalli belli brechi bianchi, fuori di palanchi, da domanda. Sul padron dalli belli brechi bianchi, fuori di palanchi, fuori di palanchi. Sul padron dalli belli brechi bianchi, fuori di palanchi, canto.